Paweł Gumola z Moskwy, Tomasz Mechu Wojciechowski, znany m.in. z Blitzkrieg'a, no i legenda polskiej gitary basowej Wojciech Pilichowski. Już za chwilę poznamy pieśń księżycową 2020 roku, a na zakończenie pozostajemy jeszcze przy polskich artystach, na zakończenie bloku nowości, bo to nowa kompozycja od projektu Hidden by Ivy, Lighthouse. You burn a hole in the sky. Sometimes we think that hope is a lighthouse. That hope is a lighthouse. Is a lighthouse. Hidden by Ivy. A my już za momencik rozwiążemy plebiscyt na pieśń księżycową roku 2020. I jaki był muzycznie ten miniony rok, opiszą to sami słuchacze. Ci spośród słuchaczy, którzy usłyszą swoje uzasadnienia, swoje wypowiedzi podczas najbliższej godziny, mogą w najbliższej przyszłości spodziewać się upominku z trzeciej strony księżyca. A zanim rozwiązanie plebiscytu, pora na aktualną pieśń księżycową The Glass Beats City of Anger. 2020 był dla mnie, jak i dla wielu z nas, rokiem straty, ale również i rokiem zysku. Odkryłam trzecią stronę Księżyca i zyskałam nowe muzyczne autorytety i fascynacje. Pieśń księżycowa stycznia jest więc dla mnie nie tylko pieśnią roku 2020, ale i pieśnią wszechczasów, bowiem od niej właśnie rozpoczęłam swoją księżycową wędrówkę. Dziękuję, tak po prostu. To pani Kasia, która do słuchaczy trzeciej strony Księżyca dołączyła dokładnie rok temu. A pani Teresa tak uzasadnia swój wybór. W tamtym momencie słuchałam tej pieśni bez podejrzenia, że będzie to jedna z ostatnich, które zapamiętam z czasów normalności. Wracając do niej po roku, próbuję chwycić się tytułu, tego światełka w ciemności. Poza wartością sentymentalną, oczywiście nie mogę pominąć po prostu muzyki, bez której nie zagościłaby w mojej pamięci. Wyraźne, wpadające w ucho brzmienie gitary, estetyka przenosząca myślami do lat 80. Piękny utwór. Początek roku nie zapowiadał niczego niedobrego. Ten kawałek jest właśnie taki, wręcz optymistyczny. Głos będący spadkobiercą Iana Curtisa i jego tragicznego losu na tle elektronicznych dźwięków zaskoczył. Jest takim światłem w ciemności. Drogowskazem w tunelu bez końca, jedną z ostatnich desek ratunku, z której powoli wzbijemy się do góry i będziemy spoglądać na świat z większym optymizmem, ale schowani w mroku naszych myśli. To pan Wojciech, miejsce 11, The Colors of Silence, A Light in the Dark. Sometimes you can't. końca. W listopadzie ubiegłego roku spotkaliśmy się dwukrotnie, to w naszym plebiscycie 11 nagrań jest sklasyfikowanych, a to ze względu na krótką przerwę wiosenną w nadawaniu audycji spowodowaną pandemią. Miejsce 11, The Colors of Silence, Light in the Dark. Na 10 uplasowała się kompozycja A Starry Night, Gloomy Witch. A na 9 o Paganinim pisze się, że dręczyła go gruźlica, syfilis, zapalenie kości szczęki, biegunka, hemoroidy i kamica nerkowa. Zatrucie rtęcią zabrało zęby i włosy, a skóra przybrała ołowianą barwę. Chodzący trup, który jednak, biorąc w dłonie skrzypce, wykraczał poza to, co ludzkie. Rozlała się po świecie choroba, pomocni, wyczerpani, ledwo już drgamy nad zerem. Jak słaby woltomierz spragniony hymnu, po mruku odgromników potężnej dynamomaszyny. Niech zmęczone wskazówki zatrzęsą się przy czerwonym maksimum, prądnice w maszynerii nocy. Zorkiestrowane gwiazdy kwitnące jesienią. Grajcie, inżynierowie, melodii spod znaku księżyca. Sprzęglone siły po strunach w nas, a waszym gryfem wieża mocy. To pan Mariusz, a pan Tomek. Rok 2020 nie był, delikatnie mówiąc, zbyt łaskawy dla fanów muzyki. Kolejne odwoływane festiwale i występy, wstrzymanie tras koncertowych czy brak, przynajmniej w moim odczuciu, jakichś zaskakujących premier płytowych nie napawał specjalnym optymizmem. Mogę się jednak pocieszać, że gdy świat już wróci do normalności, a ja usiądę sobie przy kominku, to ten pechowy rok idealnie muzycznie podsumuje Remission International i ich Tower of Strength 2020. Kultowy, odkopany po latach kawałek Misjonarzy w remiksie Trent Mollera. To prawdziwy dźwiękowy majstersztyk. Pomijając warstwę tekstową, która idealnie wpasowuje się w podziękowanie dla tych, którzy walczyli z pandemią na pierwszej linii frontu. Sama warstwa muzyczna bardzo trafnie ilustruje wydarzenia z poprzedniego roku. Rozpoczyna się spokojnie, jest sennie, balladowo i nostalgicznie, żeby w połowie przejść do elektronicznej, dynamicznej, nieco chłodnej, a momentami niepokojącej części. Później mamy już kilkuczęściowy muzyczny kolaż inkrustowany coraz to nowymi liniami wokalnymi, jakże zacnych zresztą gości. Utwór, mimo że bardzo optymistyczny w swoim przekazie, kończy się jednak niedopowiedzeniem. Tower of Strength żegna nas elektronicznymi dźwiękami pełnymi zadumy i oczekiwania, pozostawiając po sobie uczucie niepokoju. Me Yeah. Transformation International i Tower of Strength 2020 w remiksie Trent Mollera. To miejsce 9 w naszym plebiscycie. Na 8 Delia Man i Keep the Light. Na miejscu 7 Two Moons i Nevermore. To nasza druga pieśń księżycowa z listopada ubiegłego roku. A na 6... Trudny był wybór pieśni księżycowej w tym roku. Zważywszy na równy poziom, jak i to, że żadna nie odstawała na tyle, by porażać geniuszem i ponadczasowością, wspomogłem się sercem i doświadczeniem. W tym przypadku doświadczeniem, że usłyszałem tę pieśń w ciężką noc w pracy. To było jak masaż dla mojego drętwiałego ducha. Coś jakby rodem z przeszłości podane w nadzwyczaj świeży sposób. Już nie byłem więźniem tego miejsca, a tych dźwięków. Środek zimy, środek nocy, góry. Jak to jest być pośrodku drzew, z dala od ludzi, nocą w górskim lesie, mając na nogach narty skiturowe, na uszach słuchawki i księżyc nad głową. Tak jasno, że widać wszystko dokładnie. Raz, dwa. Raz i dwa. Tak spędziłem lutową pełnię księżyca, słuchając audycji. Spokój, cienie i samotność pośród śniegu. Ta noc i pieśń księżycowa lutego zostaną w mojej pamięci na zawsze. Till the end, jak pierwsze słowa piosenki The Prisoner, Black Swan Lane. Raz i dwa. Narta lewa, narta prawa. Przez noc i las. W nagrodę wschód słońca oświetlający Tatry i zjazd do doliny. Lutowa PK jest moją ulubioną. Lutowa audycja z odkryciem Hologram z czasów, gdy wszystko było inaczej. Ukochaną, której wspomnienia zostaną. Till the end. Somewhere. Leg, Swan Lane i The Prisoner uplasowało się na miejscu szóstym w plebiscycie na pieśń księżycową roku 2020, a rozwiązanie tego plebiscytu właśnie państwo słuchają. Na miejscu piątym po latach White Door i Among the Mountains. Po 30 latach grupa White Door powróciła z nowym materiałem. A miejsce czwarte? Ten, który walczy z demonami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. Myślę, że w tym roku otchłań zerknęła na wielu z nas, bo patrzyliśmy w nią wystarczająco długo. O tym właśnie jest ta pieśń dla mnie. O romansie z otchłanią. Burning Vessel i The Abyss. To miejsce czwarte w naszym plebiscycie na pieśń księżycową roku 2020. A podium otwiera grupa Blind Delon, Murier Soul, czyli Umrzeć Samotnie. Weterani TSK i cudownie smutna ballada o tęsknocie. Miłość jako uzależnienie, nałogi, samotność i wspomnienie lepszych czasów, kiedy zwyczajność była piękna. I nagle Okazuje się, że każdy z nas może znaleźć w tym ponurym zaśpiewie cząstkę siebie. To pan Paweł, a pan Wojtek napisał na koniec roku numer jakby podsumowujący całą dziwność tych wszystkich miesięcy. Separacje, zwątpienie, chłód mimo ciepłych dni, a nawet nocy. Nadzieję, że kolejny rok przyniesie coś, czego każdy z nas pragnie, razem i oddzielnie. Twardego narkotyku, od którego jesteśmy uzależnieni. Życia. Takiego, jakim chcemy, żeby było. Słuchając tego utworu, nie sposób wyobrazić sobie innej scenerii niż księżyc w pełni. To on towarzyszy wizytom we wrotowych klubach nocnych. To jego światło asystuje zapalaniu papierosa odpalanego jeden za drugim i kolejnemu drinkowi. To księżyc przygląda się z góry tym małym aktom autodestrukcji, która jest lekarstwem na ból umierającej miłości opisany w piosence. Takiej miłości, jakiej niestety nie muszę sobie wyobrażać. Miejsce drugie. Lebanon, Hanover, Hard Drug. but it crucifies me that you're not in it. I nadszedł ten rok pamiętny, rok katastrof wszelakich, płonących lasów, pandemii, niepokojów i przerwy w nadawaniu TSK, audycji jakże potrzebnej w trakcie pandemii, gdy dla straumatyzowanej psyche jedynym wyznacznikiem czasu wśród jednakich dni spędzanych w izolacji są ulubione programy radiowe. W noc truskawkowego księżyca, kiedy obok Ziemi przelatywał asteroid, mroczna muzyka powróciła z nadzieją. Black Nail Cabaret ze swą gotycką balladą, ciężką pulsem syntezatorowego rytmu, uskrzydloną przejmującym skalą wokalem Emesze. I am at your mercy, śpiewają Black Nail Cabaret i ja jestem na ich łasce, spowity aksamitnym całunem dźwięków. Siedziała na porośniętym mchem kamieniu i pełnym bólu i cierpienia wzrokiem patrzyła na księżyc. Był ogromny, nienaturalny i całym sobą kojarzył się z wymalowanym kiepskim flamastrem sennym marzeniem. Zajmował niemal pół nieba, zwieszając się nisko nad światem, jakby próbując zagarnąć go we władanie, przyćmić, być może przed czymś ochronić. W jego ostrym świetle, również dziwnie przerysowanym, przytłaczającym, wszystko wyglądało jak pokryta szronem kartonowa wycinanka. Czarne niebo wchłonęło blask gwiazd, jak pożerająca biel kartki plama rozlanego atramentu. Coś było w tej nocy. Coś, co sprawiało, że po całym jej ciele przebiegły lodowate dreszcze. Coś, dzięki czemu wiedziała, że znowu chciało jej się żyć. Gorące łzy spływały jej po policzku, bo czuła, że do tej pory już nic nie będzie takie same jak dawniej. Była wolna. My Casual God. Moja ulubiona i dla mnie wyjątkowa pieśń księżycowa w 2020. Ostatni rok bez wątpienia należał do wyjątkowo trudnych. Dla mnie był to zdecydowanie najtrudniejszy rok w moim życiu. Nieznośna ciężkość odczuwania bytu była trudna dla mnie i osób podobnie jak ja, uwięzionych za granicą, ponieważ pandemia światowa uniemożliwiła wielu z nas powrót do domu z często bardzo odległych miejsc na świecie. To był czas próby dokonania oceny, kim jesteśmy i bez wątpienia w moim przypadku, co w życiu stanowi największą wartość, gdzie szukać jego sensu. My Casual God to opowieść o wszystkim tym, czego właściwie doświadczyłam, będąc w izolacji poza domem, bardzo daleko od bliskich i kochanych osób. To słowa, które wypowiadałam wiele razy w ciszy, szukając zrozumienia, akceptacji tego, czego było mi brak najbardziej, ukojenia. My Casual God to nasz uniwersalny komunikat, myśli, pytania, obawy, modlitwa, strach, pragnienia, potrzeba bliskości, tęsknota i tysiąc innych niezdefiniowanych emocji w dialogu z siłą, mocą, przeznaczeniem, pragnieniem, nadzieją, Bogiem bez imienia i twarzy, nas wszystkich. Znajdziemy tam wszystko, co czujemy i czego nie powinniśmy bać się wyrażać w trudnych chwilach. To szczere, wyjątkowe emocje, wyrażone dźwiękiem i słowa, które ja chciałabym przekazać wszystkim tym, których kocham najbardziej i których bardzo potrzebuję. I chyba najważniejsze. My Casual God uważnie słucha, pomaga, wspiera, rozumie i akceptuje. I just want you to know that it's not easy to bear, but I just want you to know that deep down I care. My Casual God istnieje. Dziękuję. dla Gruzji.